nazovi mi ime, prolaze sjene, prolaze sjene, pričaj mi o ljubavi. Nek naše usne ostanu neme, prolaze sjene, prolaze sjene, pričaj mi o ljubavi. I baš nas briga što znače riječi, prolaze sjene, prolaze sjene, prolaze sjene, pričaj mi o ljubavi. Pričaj mi, pričaj mi, sjene šute hladne, pričaj mi o ljubavi. Pričaj mi, pričaj mi, sjene šute hladne, pričaj mi o ljubavi. U mojoj zori ne zovi mi ime, prolaze sjene, prolaze sjene, pričaj mi o ljubavi. Nek naše usne ostanu neme, prolaze sjene, prolaze sjene, pričaj mi o ljubavi. I baš nas briga što znače riječi, prolaze sjene, prolaze sjene, pričaj mi o ljubavi. Pričaj mi, pričaj mi, sjene šute hladne, pričaj mi o ljubavi. Pričaj mi, pričaj mi, sjene šute hladne, pričaj mi o ljubavi. Pričaj mi o ljubavi.